بسم الله الرحمن الرحيم دی سورت مبارکتا سورت الملک وی او دین علاوہ د دی نور نمونم دی او د دی اغگن نمونا د دی سورت پا جلالت شان معنی دلالت کئی دیتا سورہ تبارکم وئی زکہ ابتدا کی رازی تبارک اللذی بیده الملک دیتا سورۃ المانعم وئی یعنی دا دا عذاب دا قبر او دا عذاب دا جہنم نا سڑے بچ گئی مانعا سورہ مانعا دارنگی دیتا سورة المنجیم وی دا پا قبر و خیرت کی دا اللہ دا عذاب نا نجات ورکول والا سورت دیتا سورة مجادلم وی دا با جگڑا کئی دا حق کس دا طرفنا چی دا سورت دا چاپ سینا کی علمن او عملن پرودوی روحلمانی د تبرانی شریف حدیث ذکر کړي ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی قلنا نسمیها علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المانعا مونږ به د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دی صورت توی سورۃ المانعا یعنی سړی بچ کئ د عذاب د قبر د عذاب د آخرت نه دا عذاب د قبر او دا عذاب د آخرت ندا بچ کول کئ روایاتو کراغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ابو داؤد شریف دا حدیث ذکر کړي مسند احمد کې ذکر دی امام ترمذی او نسائی ابن ماجہ مستدرک حاکم ذکر کرے او دے کہ روح المانی دے ٹھولو نے نقل کرے چہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چہ بے شک یو سورت دا اللہ دے کتاب نا او اغصد ماہی اللہ ثلاثون آیا دیر شیاتون دی گورا دا سورت پا دیر شو آیاتون مشتمل لے دی شفاعت کڑے او دیو سڑی دا پارا تردی چی اللہ غط بخنو کا او آغا سورت کم دی دا اللہ حبیبوی تبارک اللذی بیده الملک تبارک اللذی بیده الملک او دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترتیبو چی دے دے کہ اگر روایتونا تفسیر ابن کثیر کی ذکر کری چی دشپیہ با نبی علیہ السلام ترغی پوری ادکی دونا ترسو چی دا دوار سورتونا بے انو لستل امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے د جابر رضی اللہ عنہ نا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام نبی علیہ السلام بترغیود کی دنا چوبے لستو الف لام میم تنزیل یہ وشتم پار کے راضی الف لام میم سجدہ مرتوی او دا تبارک الذی بیده الملک ا امام طاووس رحم اللہ و مشہور تابعی تیر شوے دب وی دا دوار سورتونا غردی دا هر سورتنا پا قرآن کی پا اویاو نیکو سرا قرآن پاک کی سمر سورتونا چیدی نو دا دوار تی پا اویاو نیکو سرا سیوا دی او یو حدیث دے کہ مشکات شریف ہم ذکر کرے ادل ترو حلمانی امام ابن کثیر ہم ذکر کرے او باز اہل علم لکلی چی اوراوی پا کی ضعیف دے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی بعض اصحاب د نبی علیہ السلام د قبر د پاسخ ملګو لواو دا ورته پته نو چې دا قبر دی، ځکه قبر ساده قبر نو، یو لیش قبر به نو کله چې احوار راوار به شو پته بنه لګی دا داغه دا خیال نو غنی چې دلته قبر دی. نو دا د ژوندۍ صحابي کرامت ته او اهل علم دام لیکلي کرامت بعد الموت هم وی. نو ناساپی او انسان د واورې دل چې سوره ملک لولي تر دې چې ختمې کو، نو دې راغ نبی علیہ السلام ته وی چې ما خو خیمه په یو قبر لګولې او ما ته څه پته و چې دا قبر دی. ناساپی پاغې کې او انسان سوره ملک لستو، نو دا الله حبیب ورته وی هی المانعا هی المنجیا، دا صورت بچکون کے دے دا عذاب دا قبر، دا دا عذاب قبر نا بچکون کے دے. او یو حدیث امام ابن کثیر ذکر کرے اور اس تو ویلی جدا حدیث سندن ثابت نہ دے، خدا غی باز شواہد و طرف تے اشارہ کرے، دا غی باز شواہد و طرف تے اشارہ کرے، ورنہ مطلقاً حکم لگولے چہا دا حدیث منکر جدن، چې دا حدیث سندن ضعیف ته خو بیا نور شواهد طرف ته اشاره کړي. او ویلي دي ابن مسعود رضی الله عنه نه موقوفا او مرفوعا د دې د پاره بازدا سے اقوال نقل دي چې دې د پاره شاهد جوړې دي شي، دې د پاره شاهد جوړې دي شي چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې یو سړی د هغه چانه چې تاسو نمخ کیو وفات شو او نو د اغسر د الله د کتاب نه مگر دا یو صورت مدایو صورت از دکړو، نو کله چې په قبر کې کی خوده شو نو فرشته ورته رااله، نو دا صورت مبارک راغې او لکه یو شه د چا په مخ انو لدا سي په مخ ورته وشیندل شو دا صورت، نو فرشتي ورته وی چې ته خدای الله د کتاب صورت او زه خو بد گنم چه تا روان دی دی تکلیف ملاو شیده تا، خو زه تا دا پارم مالک نیم او دا پارم نیم، زان دا پارم دا نفع و نقصان مالک نیم، نکت سه اراده لری نو لاړ شه رب العالمین تا شفارسو پا. نو ایدا صورت رب العالمین تا لاړو وی یا ربا فلانی سړی قص کړو او استاد کتاب پا منز کی عزت دکڑو او زبے لستم، نو یا رب تو ساغ سڑے پا اور بانی سوزے و عذاب ورکے او زی پا خیٹا کی پروتیم وانا فی جو فی زی پا خیٹا او سی نکیم او اللہ تاغ پا اور سوزے کچر فین کن تفاعل انزا کبی ہی کت خام خادا سکے چیزی پزڑ کی پروتیم سی نکی ہوتی سوزے، نو ما د خپل کتاب نه محو کړ، ما خپل کتاب نه وباس. نو رب العالمین ورته وی صورت زه خطا ګورم چې ته ډیر غصه او غضب کې راغلې، نو دا صورت ورته وی چې ما ته حق دی چې زه غصه شم، وی وزلار شه دا سړی متا توبه خلو استا شفارس می دا غبره کی منظور. نو راشی او پدی طریقې باندې د عذاب الهی نا غبچ او بیا راغې وې دي صورت خپل خله داغه د خلی د پاسه کې خوا او وی وی مرحبا دی پدی خلی سرا چې زبې لستم، او مرحبا دی پدی سینې سرا چې دې ز سنبال کړو، او مرحبا دی پدی قدمونو سرا چې دا قدمونه به پموز ولاړو دې سړی بزلستم. او په قبر کې دتا یعنی انس او محبت حاصلېږي د دې صورت د وجنه، نو دیو جن دا صورت ډیر ډیر لستل پکار دی. دی روایت کې اگر چې سندن سے کلام د محدثینو او دا دی صورت د پار فضیلت ته هر مسلمان ته پکار دی. ګور قبر د عذاب یو ډیر لوی شی دی او عذاب قبر حق دی، دا عذاب قبر نه انکار کولو باندې سړی کافر کی. او حضور صلی الله علیه وسلم امت سمر د عذاب قبر نه رولې، لکه تاسو جمعه تقرونو کې اوریدلی دا مسله ده چې څوک روزانه په دې دواړو صورتونو پابندي کوي د زبان مبارکا او د خلی مبارکی د حضور صلی الله علیه وسلم ندا الفاظ روتی چې په دې بد عذاب د قبر لري وردا دیر شیاطین دي دیو مسلمان نارینه زنانا ما خام نفس دود کېدو نمک کې چې سو خللی په دې باندې پینځم انټن لګي او د قبر د عذاب نه په بچ کی علامه حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې او باب تړلې چې کم کم خلق به د قبر د عذاب نه بچو نو ګره کم مجاهدین چې د اسلامي سرحدات او سوکیداری کوي که په دغه حال کې په مرګ راغې نو په دای به د قبر عذاب نه ځکه دا یاد ساتي دا څومره مسلمانان مؤمنان چې څومره عبادتونه او اعمال کوي یا زموږ میندې خویندې څومره حیا سره ژوند تیروي نو دې کې د مجاهدینو د قربانۍ یو لوی اثر دی کم ملکونو باندې چې کافر قابض شوی دا غي جماعت جماعت پاتې نه دی دا غي مسلمانی مسلمانی پاتې نه ده دا غي د حیادار او زنانو حیا باقی نه ده پاتې شوی نو د مجاهد د دې ټولو اعمالو کې سوی برخاوي سوی کم سړی چې د اسلامي سرحدات او سوکیداری کوي او پدا سے حال کے مرگ راغے نو پتاوی سری کم سڑے چی دے اسلامی سرحدات و سوکی داری کئی او پدا سے حال کے مرگ راغے نو پدا عذاب قبر نی دارنگی شہید بانے عذاب قبر نی شہید بانے عذاب قبر نی یو مسلمان دو جمعی پشپاو دو جمعی پورز وفات شی نو پاغبانے عذاب قبر نی او دا شہادت سو حقیقی دے نو سو حکمی دے حقیقی شہادت دیتا وی چې د کافر سره د مسلمانانو جنگ او جهاد وی او پدی کیو مسلمان شہید شو دیتا وی شہادت حقیقی حکمی شہادت دا دے یو سڑے پاور کیو سوزیدو دتم د شہادت خودی تا حکمی شہادت وی یو حقیقتن شہادت یو مسلمان پا دریاب او بو کی ڈوب شدام شہادت تے یو مسلمان د سنرو غرزیدو یا پی سرو غرزیدل ندام حکمی شہادت تے و حقیقت شہادت آغا آغا دے چی دا کافر پا مقابلہ کی سرے شہید شہادتنو کی دیر لوی فرق دے شہادتنو کسی بھی دا اللہ حبیب دام فرمائی یو سڑے دا خپل مال او دا جان حفاظت کئی یو ڈاکو مسلمان دے او دا جان او مال اخلی او دے دا زان او دا مال پا حفاظت کی مرشن دا شہید دام شہادت خو یو طرف لے سڑے دا اعلائے کلمۃ اللہ دا پارا چی دین دا اللہ دی بلند شی پٹول دنیا کی دا پٹول کے لئے شہادت ندی صورت بانے پابندی پکار دا ہر مسلمان تا پکار دی چی دود کے دونا مخ کی دا خپل وظیفہ جوڑ کی زکر دا یوشے زمگو استاس اختیار کرے او شہادت دا اللہ اختیار کرے چالے ورکی یا نورکی دا جمعی پش پا مرگ او جوان مړکې دل دادا الله اختیار کی دا چا په وس کې نشته نو دا یو شی آسان نه الله دې مونږ او تاسو له آسان کې جمون په دې باندې عمل وکړو دا ډېر مبارک صورت ده چې د دې تلاوت سره کوي دې سره په کور کې خیرونه او دارنګ برکات راځي په دې کې کور کې خیرونه او برکات راځي دا حدیث دا انس رضی اللہ عنہ دے کہ امام ابن کثیر ذکر کرے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی چہ سورۃ فی القرآن قرآن حکیم کی او سورت تے دے بجا گڑا کئی دا غفل لستن کی نا تردی پوری بجنگی گی چہ جنت تے وردن لکی تردی پوری بسکی گی دے بجنگی چہ جنت تے وردن لکی اور اللہ حبیب ہوئی آغا کم صورت تبارک اللذی بیده الملک تبارک اللذی بیده الملک برکت والده حغزات چی پلاس داغ کی بادشاہی دا او بیا گورا کل چی دی پا مانام زان پوہ کئی نو بیا بدر لپت اولے گی چی دی صورت روزانہ دشپی دا لستو سا حکمت تے دا در تا قبر رایا دی در لوی گورت دا فنا دا پارا پیدائے دا سور از عارضی جوندون امتحانن او د تیاری د پاره تا ته ملاو دے او بیا وګوره سبا افسوس کې چې ما قران اور دل ولینو ما په دین ځان په هکړه ولینو چغه بوي استا پچو فریاد بد هچا کارنی نن ک جڑا فریاد کې نو رب العالمین استا فریاد قبل یوم منظورای بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی برکت والد حغزات، خیر او برکت د حغزات پلاس کړي. تبارک الذی برکت والد حغزات بیده الملک، چې پلاس داغ کی بادشاہی دا اسمانونو دزمکو او سی چې خوخه شنو هغه کوي، چاله عزت ور کوي چاله ذلت ور کوي. خلق سس فیصله کوي لیکن کیږي هغه س چې د الله خوخه کیږي. هغه س فرعون خپل لخر لوي تیار شي، موږ دی موسی علیہ السلام تنگ کړیو، نو پزورګونو لکونه لخر راجم شي او بس نن موسی علیہ السلام ختمو، لیکن سوشل اغه فیصله د موسی علیہ السلام د ختمولو کړي وا وشول هغه س چې فیصله د الله وی صلی او عالم بارک علماء لیکلی و یو عالم یو ظالم بادشاہ نیوله وی چې قتلو می او بل چې شفارس کول چې می وجنا ناغه چې بوی وجنا می او د بوی چې می وجنا د تو بدواړو پورې خواندل دی عالم. نو خلق حیرانو چاته تپوسو کو چې هغه وی وجنا می هم تو خان دی او چې دی وی می وجنا هم تو وی او خان دی. ناغورته مال دواړو پورې خندار از یو زما د مرګ فیصله کوي بل د ژوندون اعلان کې زما د مرګ او د ژوند فیصله د الله رب العزت په لاس کې ده. کیږي هغه څه چې صد رب العالمین خوښ، کیږي هغه څه چې د الله رب العزت خوښ. تبارک الذی بیده الملک، برکت والد هغه ذات چې په لاس داغ کې بادشاہی ده. جنگ بدر لچ کله کافرو تیو خپل قافله بچکولا، نو ابو سفیان خبر رولی گلو ابو جہل پسی چی گورا مونگا صحیح سالم رو رسید رازائی اغور توی نا مونگ بزو اول تب شراب سکو دازان سر مٹمی دمان رو سید ابا ردولو سرنا کئی دا مسلمانانو زنان براولو، لیکن او شل سر دا دولو سرنا پزے پی زنانو جڑل او دا شرابو دا پیالو پسکلو پزے دا مرگ پیالی اس کلی او اللہ زلیل و رسوا کلی ذلیل اور رسوائے کل. کی گی هاغه س چې صدا الله خو هی تبارک الذی بیده الملک، برکت والد هاغه ذات چې پلاس داغه کی بادشاہی ده. الله چې سغواړي حضور صلی الله علیه وسلم بارک راضی، مسلم شریف حدیث ده د فارس بادشاہ کسرا داغه یو دوس پایا نغرولې ګل چې حضور صلی الله علیه وسلم گرفتار کړ. داغه یو دوس پایا نغرولی گل چې حضور صلی الله علیه وسلم گرفتار کړ. حضور صلی الله علیه وسلم گرفتار کړ، دادوار سپایان رال. علماء لیکلی دغه حدیث کې را دي چې حضور صلی الله علیه وسلم ټوله زمانہ کې بغیر د دې دوو کسانو نبی ګیری سړی نو کتل. ایلی لی بریتونه پریخو ګیری خریلی وی خیریم ورته کړی وی. بیا د الله حبیب ورته وی ساری به خبره کو تاسو گرفتارۍ لراغلی یې. د شپې جبرئیل امین علیه السلام راغې او نبی علیه السلام ته وای چې دا الله حبیب هغه کم بادشاہ چې ستا گرفتارولو پسې دی را لېږلی بېګې زوی را پاسېدلی او اپلارې وژلې. نبی علیه السلام ساری اسپایانو ته وی ځئ بېګا زما رب ستاسو رب وژلې، ځکه ایب خپل بادشاہ طرف وی بېګا زما رب ستاسو رب څه کړې. او دا هغه ظالم چې د حضور صلی الله علیه وسلم خطش لولو او نبی علیہ السلام وی خطی ټوکړي ټوکړي کو د خپل بادشاہی ټوکړي ټوکړي چا چې دی دین ته په لکس پک نظر باندې کتلی الله هغه نست نابود ګرځولې. او شرط په دې کې د مؤمنانو تقوا او دارنګ توجه الی الله دا برکت والد هغه ذات بيدہ الملک چې په لاس داغه کې بادشاہی دا او هو علی کل شیء قدیر او دغه الله په هر یو شی قدرت او طاقت والره سچ او غواړي نو هیڅ شی ورته رکاوټ نشي جوړېدل. نو دا خبرې چې ته شپې لولې دا ګوره دی ایمان او دی یقین خبرې دی په ذات خداوندی باندې. الذی الله غزاد ته خلق الموت چې پیدا کړي د مرگ والحیات او پیدا کړي د ژوند، مرگ او ژوند دی پیدا کړي او د سد پاره د امر ګو ژوند پیدا کړي سوک ژوند کیږي نو سوک مړ کیږي. لیبلوکم دې د پاره چې ازمایش او امتحان واخلی ستاسو. الله تمخ کنا پتا دا زمون استادو د پیدائش نمخ کې پته ده چې دا انسان بنیک وی دا به بد وی ودل ته یبلوکم کې دا سه مانوا یعنی معامله کوي لکه څوک چې امتحان اخلي ورنه پته ورته ده لیبلوکم چې ازمایش او امتحان واخلی استادو ایوکم چې کم یو پتاه سو کې احسن عملا ډیر خیسته عمل کول والره دلته اهل علم لیکلي ګوره خلق الموت والحیات وی مرگ پیدا کړي او ژوند لړومبه خو سره ژوندې شي بیا مړ کی دلته د ژوندون نه مرگ مخکې ذکر کړي او دا وی حکمتونه علما او ذکر کړي وای دا موت زکه مخکې ذکر کو انسان ته وی چې ګوره دا ژوندون دی عارضی دی پیدا حقیقت کې فنا ده پاره پیدا حقیقت کې صدا پاره فنا ده پاره دیو جن مرگ ده پاره تیارې په کار ده خلق الموت والحیات بعض علماء او حکمتونه ذکر کړي وای هر مز ده پاره اقامت او اذان وی او ګورو ده جنازی مز ده فرض ده اذان او اقامت ورته نشتا وای دا ماشوم چې پیدا شي نو دغه وخت ګورو خې قوت کې اذان او کې دېګس کې اقامت او کې دل وای بس ګورې کار ده تیار ده تیارې کا دنیا له خوراله پته نشه چې اورز عمر دی الله لیکلې دو رزی لیکلې اوسه نستا د موز د پارا ځان او اقامت شو نو انسان پیدا حقیقت د مرد د پارا ده اوس دا سوچ هر مسلمان ته پکار لې چې دې دنیا ته الله سره پارا را لیکلې ما نمخ کی چې زما په دې کور کې زما مور او پلارو زمان یانی کونو اغه دې دنیا کې سرکل سره پارا راغلی نو په خپل مقصد حیات باندې سوچ پکار لې جزا اللہ صلی اللہ علیہ گلے مال سکول پکار دی الذی اللہ غزات تے خلق الموت والحیات چی پیدا کرے دے مرگ والحیات او جوندن مرگ او جوند دے پیدا کرے دا خام خارازی او دا مسلمان مرگ چی دے بزدلی وی نو دا دیر نقصانی مرگ مرگ اس امراضی مرگ نخلاصے نشتا او مسلمان تا اللہ دی ایمان دا وجنے و شجاعت و بہادری ورکڑی چی دے با کافر تا سر نٹی ٹک لیبلوکم دی دا پارا چی اللہ استاسو امتحان و آخلی ایوکم چی کم یو پتاسو کی احسن و عملا دیر خیستا عمل والدے او عمل علماء علی کلی عام دے سد زڑا عمل وی نسدان دامنو عمل وی دزڑا عمل ایمان او خکل عقیدہ چه اغا جوڑه شی پا ذات خداوندی بانه چه زمان نفع نقصان عزت ذلت مرگ و جون شتکول دا ټول در رب العالمین پا دست قدرت کی او اعمال دا جواری هموی لکموس شو زکات شو حج شو جهاد فی سبیل اللہ شو لیبلو اکم دید پارا چه رب العالمین ازمائش و امتحان واخلیستاسو ایوکم چه کمی او پتاسو که احسن و عملا دیر خیستا عمل والده خیستا عمل غیله وی چی اغا دا اللہ حکم وی او دا نبی علیہ السلام طریقه وی او که او سر عمل کئی نو یہ عمل دا زانا جوڑ کرے یا عمل دا اللہ حکم دی خود طریقه ولد زانا جوڑ کنو دی تا احسن و عمل نوی گرا اللہ خپل احکامات را لی گلی او دا احکامات سر خپل نبی او پیغمبر را لی گلی ویلی زما دا حکم به منی خو څنګه زما دی نبی ته ګوره دعا دا الله حکم دې څنګه به غواړي نو حضور صلی الله علیه وسلم چې څنګه غوښته اجتماعي غوښته نو په جمع به کې انفرادی غوښته نو انفرادی به کې مز به څنګه کې نو دا الله حبیب ته وي ګوره نو احسن عملا حیستا عمل غی ته وي چې حکم دا الله دې او په طریقې وي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وَهُوَ الْعَزِيزُ دا اللہ غالب دے و زورور دے دین او قانون جوڑ کرے کسوک عملو نکی نو رب العالمین مداغی تپوس کئی وَهُوَ الْعَزِيزُ دا اللہ زورور دے غالب دے الغفور اللہ پختل قدرت کاملہ او مختلف قسم آفاقی دلائل ذکر کئی کل انسان توی دی اسمانون تو گورا او دی دی عجیب نظام تو گورا نو کل اوی دی که دی ستورو نظام تو گورا نو بیاور توی خکت راشا دی زمک نظام تو گورا مختلف قسم دلائل عقلیہ دا آفاق دا اطراف دا عالم اللہ پدی کی ذکر کئی الذی اللہ غزات تے خلق سبع سماوات طباقا چی پیدا کری دیو آسمانونا طباقا لاندے باندے تہ بتہ و آسمانون پی در پی پیدا کری داغی دوارو پا منس کی لویا دیو آسمان او دبل پا منس کی لویا فاصلہ دا دا اللہ مخلوق دے و ملائک دے لکہ حدیث دے سرا او دا معراج کی دا اللہ حبیب داغی زنس حقیقت او تفصیل امت تا ذکر کرے الذی اللہ غزات تے خلق سبع سماوات چی پیدا کری دیو آسمانونا فی باقا لاندے باندے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ما ترا آیاوینی تو ما استفامیہ کی آیاوینی تو فی خلق الرحمن پا پیدائش در رحمان کی من تفاوت سفرق تو سوچ فکر و کتالپا کی ضربر سنقص ضربر سکو گوالے ضربر سفرق کاری یا ما نافیہ دا ما ترا تنوینی فی خلق الرحمن پا پیدائش در رحمان کی من تفاوت سفرق فرج البسورا اگر زودا نظر دے اسمان طرف تو گورا بار بار گورا سمر زمانو شو چی اللہ دا اسمان جوڑ کرے حل ترا من فطور آیا وینی تو پدی کس چاو دونا چی پدی کس چاو دراغے پدی کس نقص راغے حل ترا من فطور فطور ویلے کی شکوک تا چاو دونو تا فرج البسورا اگر زوخ پل نظر حل ترا من فطور آیا وینی تال پدی کسی چاودو نخکاری ورد آیا مسئلے بازی مرگری تپوس کئی نزان پوہ کئی ہر مسئلے بارکی دا اہل علمو نتپوس پکار رہے زمانگا استاسو دا گمراہ صدر کدے نو دا خو مفتی و عالم نے دا خو تاسو ٹول بنائی کنا آغا دینی زہر دے خلق لور کڑی چکو رسول ہے حدی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی بازی خلق کی وہی زنی خبرو بانے دے کفر خطر ہے دا مسئلہ اہل علمو ذکر کڑی چی چا دی یو مسلمان پا قتلولو کی یو مسلمان سڑی یو حرف مدد کو یو حرف مدد وی دے چی دا قبر نا راپاسی پا دی تندی بے لکلی چی دا دا اللہ دا رحمت نا امید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام مبارک زندگی کی دا دی مثال لشتا چی گنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کافر سر مرگرشے و مسلمان نا پی قتل کری دی بارہ کی گورے کہ اسڑے وئی جی جواز نو تو کفر خطر ہے دے مسلمان قتل الحرام دی او کتے بیا غیر جواز لٹے ناغن عالم دے نہ مفتی دے یو گمراہ دے د کافر او دا غی گنتے ذہن دے دا غی پ جولو کی لویشے دا دے دا مسلمانان سرد گیرو نا سرد منزل نو وئی یرا غڈے دا غا خبر زان لتے جواز دلیل جوڑے یو مسلمان چ مسلمان مرکے تو لتے جواز دلیل گورے نو تو کفر خطر دے دا دا به یو کافر ستا په اوږه کلیمه وی او ټوپک بکی دی ټیک ده چې زموږ وس نشته الله په هر سړی په خپل وس را نیسي هر چا سره الله داغه د وس معامله کوي خو یو حرام او ناروا کار هغې له جایز ویل نه دي په کار دویم یو سړی دنیایي ذهن واله دی نو هغه نه د دینی مسلو آ خو درباري مولیانو ورته یو دغه جوړ کړو چې صلح حدیبیه شوی وه دا شي و هغه شي و د حضور صلی اللہ علیہ وسلم په ټوله مبارک زندگی کې دا مثال نشتا چې یو مسلمان یا یو صحابی د کافر سره مرګره شي د دې د پاره چې دا کافر را پاسی او مسلمان سکی مسلمان قتل کی د دې هیڅ جواز نشتا دا حرام او ناروا کار دی که یو سړی حرام کار له جایز او حلال وای نو د اسلام د دائرې نه سکیږي د اسلام ګناه له چې کله یو حرام او ګناه ته ګناه وي نو ګناهګار او که کله یو حرام او ګناه ته د حلال او جایز وي او کار خیر دی وي نو هغې باندې سړی د اسلام د دائرې نه بار کیږي الله دې زموږ استاسو د تمام امت مسلمه مدد او نصرت وکړي الہ العالمین د افغانستان او د ټولې دنیا د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي یا الہ العالمین امریکا او د هغې څومره معاونین دې ته تباہ او هلاک کړي یا الہ العالمین دا داوی د فرعونیت لکه مخکې تا نست و نابود ګرځولې وې الہ العالمین امت مسلمت اخلاص کړي الله استقامت مسلمانانو ته نصیب کړي یا الہ العالمین صحیح ایمان او صحیح عقیدہ مونږ ته نصیب کړي الله د منکرات او د گناهونو داغین الہ العالمین مونږ ته توبه را نصیب کړي اگر دعاګانې کوي او دا قنوت نازل خپل عالمانو ته وایي چې سبا موږ کې کیدا مسله ده وای د مظلوم انسان دعا سر عرش الہی جوړ کړي دا حدیث تے مظلوم انسان چکل اللہ نہ غخت کئی نن دور کی کہ مسلمانان مظلوم نشی نسوئی نو اللہ نہ غواڑ خپل مین دو خوین دو لکور کی ہوائے خپل آئے موت ہوائے ہر مسکے و خاص کردہ دا نبی علیہ السلام طریقہ چکل پا امت بدا سے پریشانی رالا نو دا سبا پا مسکے دوے مرکات کی دو رکو نہ پس بے دیو یو کافر نو بغستے و خیرے ور تکڑی اور دا مسئلہ دا چیز مظلوم انسان دا جڑا و دا فریاد سرا عرش الہی جڑکی گی الہ العالمین دے زمونگا دعا قبول کی اور دا تمام امت مسلمہ حیاء و پردد اساتی ہر زیکی مسلمانان دا کافران دا ظلم اور دا غید زیادین دا اخلاص کی وصل اللہ علیہ وسلم.